بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سنة سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وأن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، makusudio katika darasa yetu ya leo ilikuwa ni kuendelea na yale ambayo tuliahidi jana kwamba tutaendelea nayo leo, nayo ni kuangalia maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ambayo yanatumika na baadhi ya ndugu zetu katika kuyatolea ushahidi wa kwamba Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala anajuzisha al-ihtifalat bil Maulid an-Nabawi al-Sharif. Lakini kutokana na dharura ambayo imejitokeza tukachelewa kuanza darasa. Na hofu yangu ni kwamba wakati tulionao hautoshelezi katika kuyazungumzia haya niliyokusudia kuyazungumzia. Kuna shubuhat zinahitaji jawabu kwa kituo kabisa. Qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Kwa hiyo itakuwa si vibaya tukayaakhirisha haya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mpaka katika darsa nyingine. Lakini nataka ufahamu kwamba kama kawaida watu wanapokuwa na jambo lao na wakawa wenyewe hawataki kuliacha na wakawa hawana hoja zilizo makini, kuna kawaida ya watu kupapasa papasa, kushika hapa na kushika pale, ili mradi yatimie yale ambayo wameyakusudia, ionekane kwamba kuna hoja. Kwa hiyo kitendo kibaya ambacho kinafanyika ni kuwazulia uongo wanawachuoni juu ya kauli fulani ambazo hawakusema kabisa au wamesema, lakini kauli hizo zinalenga upande mwingine, makusudio ni mingine. Watu wakaja wakachukua maneno yale wakayaweka mahali pingine, kama tulivyoona katika darasa zilizopita hapo nyuma, tukamsikizisha mmoja katika wanawachuoni wakubwa wenye kutegemewa السيد محمد ابن شريف سعيد البيض alipokuwa kinasibisha maneno kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba Ibn Taymiyyah asema katika majmuu al-fatawa kuwa mtu ambaye hachezi katika majlisi za dhikri na maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu huyu hivi anavyofanya kwa sababu ya kaswa na jafaa kufanya hivi ni jambo lenye kutukanwa na mtu huyu hana kheri. Tulipoyasoma maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tabayyana as-subhu li fi aynayn, mambo yakabainika, ikaonekana kwamba anachokizungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi wadi anayosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yako katika wango mwingine na yale anayotaka kuyazungumza au anayotetea sharifu huyo yako katika wango mwingine mbali mbali bu'da al-mashriqayn. Kwa hiyo hii si ajabu na mtu akataja vitabu, angalia kitabu fulani ukurasa fulani mwenyewe kasema, na wengine wakina sisi tukachukulia kwamba ndivyo, tukabeba moja kwa moja kwa sababu aliyesema ni fulani, na fulani kwetu sisi ni muazzam anayekubalika. Kwa hiyo ukabainika uongo wake. Sasa leo ilikuwa tukatubainishe uongo wa pili anaobamiziwa mwanawachuoni huyu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lakini kwa sababu ya muda hili tutalipa muda, kwa sababu ya muda hili tutalipa muda na tutalekea muda mwingine ambao utaweza kutosheleza katika hili. Lakini kwa muda huu mfupi ambao tuko nao, kuna kitu nitakizungumzia ili tusiondoke bila ya faida. Na insha Allah alikuwa ni kesho, insha Allah nitasikilizisha baadhi ya sauti za baadhi ya mashekhe, mashekhe wa humu wakiatetea maulid, alafu na jawabu jawabu zake zitatofautiana sana na vile tulivyofanya hapo kabla, kwa sababu hoja zao zafanana, yani mashiko yake na namna utoaji wake zile hoja utakuta hazina mashiko, na ukizitazama kwa undani hazina ukweli. Kwa hiyo inshallah tutajitahidi kusikilizisha baadhi ya sauti, na kwa kiasi kikubwa tutakuwa sisi tunaangalia wale wakubwa maulama na mashekhe wanasema nini katika kile upande. Tunapozungumza baadhi ya tawaif na mambo yao, sisi tunazungumza wale maulama wao wenye kutegemewa, kwa sababu kutaka kumuua nyoka mpige kichwani, usipige kwenye mkia, mtwange kichwa chake vizuri kabisa, kivunja kichwa basi kuna nyoka tena. Kwa hiyo huo ndio utakuwa utaratibu wetu. Kwa hiyo yale maneno ya pembeni tukozungumza, yule kasema hivi, tutamwacha naye mtu maneno yake. Tuna haja nayo sisi. Sisi tuna haja na hoja zinazotolewa na maulama na mashekhe wakubwa wenye kuzingatiwa. Tutakuwa tunazijadili hoja hizo. Na hapo itakuwa tumempiga nyoka kwenye kichwa. Mwingine atakuwa anazungumza kujifurahisha tu. Leo nilikuwa sikupanga kufanya hivyo, lakini leo nitazungumza nukta moja kutoka katika makala ambayo niliwahi kuiandika zamani. Makala niliandika tarehe 25 mwezi wa Safar mwaka 1427 Hijiria. ambapo leo ni 10 na ngapi? 12, sio? Ya mwezi wa Rabiul Awwal, Rabiul Awwal mwaka 1437, yani takriban miaka 10 iliyopita. Kwa miaka Hijiria, ilikuwa ni tarehe 25 mwezi wa 3 2006 miladi. Wakati bado niko Madina tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makala hizi ziko tatu ambazo zina jina la athari mbaya uzushi katika Uislamu. Katika makala namba tatu, ukurasa wa 7, nilizungumzia hoja yao ya tano. Hoja ya tano ya watetezi wa bid'a wanaosema kwamba kukusanyika na kushereheka kwa ajili ya maulid ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo zuri na lofaa. Hoja yao inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuacha kusoma maulid si dalili ya uharamu. Wao husema hivyo, yani katika moja ya dalili wanazozitumia ukiwaambia kwamba lakini haya mambo hayakuwepo, hayakufundishwa, lao ingelikuwa ni kheri yangefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wao wanajibu kwa kusema sawa, ni kweli mambo haya hayakuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukubali, lakini kutokufanya au kuacha Mtume sallallahu alaihi wasallam si ushahidi au si dalili ya kwamba jambo hilo ni haramu. Haya yamezungumzwa kwenye hiki kitabu. Hiki kitabu chaitwa As-Sa'iqatul Muhriqa ala al-Firqatil Mariqa. Kimeandikwa hapa Tanga mjini. Mwenye kitabu hiki katika ukurasa wa 8 anasema عدم وقوع سورة الاجتماع للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو نسمع عدم الوقوع سورة الاجتماع للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في عصره لا يدل على التحريم لأنه من باب الترك وهو لا يدل على التحريم لأنه عدم الدليل وعدم الدليل ليس بالدليل. نسكيما إليزو أنا سيما kutokuwepo sura ya mikusanyiko ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo halifahamishi uharamu wa kulifanya. Liannahu min babi tarki, kwa sababu hilo liko katika mlango wa kuacha. Liannahu min babi tarki, kwa sababu hilo liko linaingia katika au liko katika mlango wa kuacha. Wa adamu tarki au wa adamu liannahu adamu addalili wa huwa la yadullu ala tahrim, anasema na hilo halifahamishi juu ya uharamu لأنه عدم الدليل وسباب لكوسكان دليل وعدم الدليل ليس بالدليل وعدم الدليل ليس بالدليل لكوسكان دليل سي دليل من اليوم ينوان kuwa kudai kwamba au kusema kwamba jambo hili halikufanyika katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hawakuwa wakikusanyika wakifanya hivi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutasema sawa, lakini hili liko katika mlango wa kuacha katika yale, katika turukat, katika yale aliyoyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hakufanya jambo hilo halifahamishi kwamba ni haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kuacha jambo, lakini si kwamba ni haramu jambo lile, kaamua kuacha tu. Kwa hiyo ni adamu dalili, ni kukosekana dalili. Wa adamu dalili laysa bidalili, na kukosekana dalili si dalili. Yani kukosekana dalili ya kukataza jambo hili sio dalili ya uharamu. Kukosekana dalili kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya, hiyo si dalili ya kwamba haifai kufanya. Kwa hiyo sisi tufanya hata kama hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmeelewa dalili hiyo? Sasa hii ni miongoni mwa hoja zao nyonge sana, lau kanu yaqilun, ni katika hoja dhalili na dhaifu zisizo na uzito wowote katika medani ya kielimu, hasa ukizingatia kwamba unaweza kuijibu hoja hii kwa kutumia akili tu, hasa utakapokuwa mathalan Allah tabaraka wa taala amekupa ufahamu wa kutosha katika mambo ya dini. Yani haitaji mtu aliyosoma sana, kwa maana ya kwamba mathalan kama shekhe mkubwa pengine kwa vilemba vyake amekaa mbele hapo zungumza hivyo. Yani ukitumia ile maarifa ya kawaida tu katika kumuuliza, anaweza akagwayagwaya, akababaika, akawa hana cha kusema. Mlango wa kuacha, kwa maana kwamba yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya, babu tarki, ni mlango ambao wanawachuoni wa Kiislamu hasa katika ilmu ya usul fiqhi wameuzungumza kwa uzuri na kwa upana. Kuna kitu chaitwa qiyamul muqtadi. Qiyamul muqtadi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoliacha jambo liadami qiyamil muqtadi li fi'lihi, Mtume anaacha jambo kwa sababu ya kutokuwepo sababu yenye kupelekea kulitenda jambo hilo. Maadami wujudi almani'i minhu, pamoja na kukosekana kizuizi chenye kuzuia jambo hilo, Mtume sallallahu alaihi wasallam aacha afanye jambo fulani, na hali ya kuwa sababu ya kulifanya jambo hilo ipo au sababu ya kulifanya jambo hilo hakuna. Haya ni mambo mawili tofauti. Kama sababu ya kulifanya jambo hilo ipo na yeye akaliacha, na kadhalika ikawa hakuna kizuizi chochote, hakuna kizuizi kilichomzuia asifanye jambo hilo, kuacha kwake kwa wakati huo inakuwa ni dalili ya kujitosheleza. Usiseme kwamba ni adamu dalili. narudia tena. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anapoliacha jambo, na sababu ya kulifanya jambo hilo ipo, na kizuizi ya kumzuia, kizuizi chenye kumzuia kutolifanya jambo hilo hakuna. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wakati huo akiliacha jambo hilo, kule kuacha kwake ni dalili. Huwezi kusema ni adamu dalil, wa adamu dalil laysa bid dalil. Maneno haya kuyazungumza kwa itlaq moja kwa moja bila ya kuyafunga ni makosa. Hii ni katika mughalaqat ilmiya, na mughalaqa kama hizi watu wengi wanakuwa wanaingia kwa sababu ya kutokuyahakiki mambo, au kuzungumza mambo kwa utashi, kwa upenzi, kwa jazba, kwa chuki, kwa sababu amchukia fulani, kwa sababu alipenda jambo fulani. Kwa anaweza akazungumza akasifu au akakandia jambo kwa utashi wake, na akapasisha vitu ambavyo havifai kupasishwa. Leo ukisema kwamba mujarradi wa kuacha Mtume sallallahu alaihi wasallam si dalili, kwa mfano, labda tupige mifano, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa au katika vita vya Uhud, baada ya kuuawa masahaba zaidi ya 70 katika vita vya Uhud, shuhada Uhud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha kuwaswalia, hakuwaosha wala hakuwaswalia sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni tark, na hii inaingia katika babu tark. Ahlul ilmi wakachukulia kwamba shahidul ma'araka haoshwi wala haswaliwi. Kwa nini? Kwa sababu taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalik ma'a qiyami al-muqtadi li fi'lihi wa'adam wujudi al-mani' minhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliliacha hilo pamoja na kuwepo sababu ya kulifanya. Sababu ni kule kufa, muislamu akifa atakiwa aoshwe, na sababu ya kuoshwa iko pale, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaosha, na kizuizi hakikuwepo, kwamba kulikuwa na kizuizi kilichowazuia. Hakuna kizuizi, na leo kingekuwepo kizuizi kingetajwa. Wa adamu lwurudi au wa adamu dhikri yadullu ala adamu lwurudi, kutokutajwa hicho kizuizi ni kuonyesha kwamba hakikuwepo. Kwa hiyo katika hali kama hii, hali kama hii inapojitokeza, kwa maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aacha jambo fulani, sababu ya kulifanya jambo hilo ipo na hakuna kizuizi, kuacha jambo hilo ni sunna, ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kulifanya jambo hilo aliloliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mukabili yake ni bid'a. Kwa hiyo atakapokuwa amepatikana mtu katika Waislamu ameuawa katika maaraka, kwenye vita, mtu akasimama akatoa amri kwamba mimi nasema huyo aoshwe na aswaliwe, atakuwa amefanya bid'a, kwa sababu amefanya jambo aliloliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kukata moja kwa moja kwamba hadha min babi tarki wa adamu wa li'annahu la yufid, unasema li'annahu min babi at-tarki wa huwa la yadullu ala at-tahrimi, huwa ni mlango wa kuacha, kwa sababu anasema haufahamishi juu ya uharamu, li'annahu adamu ad-dalili, kwa sababu ni kukosa dalili, wa adamu ad-dalili laysa bid-dalili, na kukosekana dalili si dalili. Haya maneno ni maneno ya kimakosa, hayazungumzi kwa itlaqi namna hii. Kwa hiyo wewe ukisikia mtu yote azungumza maneno haya kokote ulimwenguni, ujue anazungumza msingi uliokuwa na makosa, huko sahihi. Na ushahidi ni hili jambo la kwanza nilolitaja. Jambo la pili katika mambo ambayo wanawachuoni wanayataja kwamba kuacha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo na sababu ya kulifanya ilikuweko na hakukuwa na kizuizi, yeye akaliacha jambo hilo asilifanye, kuwa ni sunna kuacha. Miongoni mwa hayo ni masala al-adhanu wal-iqama fi al-idaini au fi salati al-idaini, Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokuadhini na kutokukimu, hapa kukimiwa katika swala za Mtume sallallahu alaihi wasallam za idi mbili zote alizoswali katika maisha yake, si idi al-adha wala idi al-fitri. Hakuna adhana, hakuna iqama, wal-muqtadi qaim, wal-muqtadi li-fi'lihi qaim, wal-mani'u ghayru mawjud. Kuna intifa'u al-mani', hakuna kizuizi na sababu ilikuweko, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya wala hakuamrisha ifanywe wala hakufunza hivyo wala kwamba haikufanywa mbele yake yeye akakubali. Kule kuacha kwake ni dalili ya kwamba kufanya ni makosa, kwa maana kwamba kufanya itakuwa ni bid'a. Kwa hiyo faliadhi almuadhin, alafu tutaendelea na nukta hii. Tunamalizia darasa yetu kwa kusema kwamba mfano wa pili ambao wanawachuoni wa Kiislamu wanaufanya kwamba ni mfano wa kuhisabu kwamba atarku au tarku an-nabii sallallahu alaihi wasallama, kuacha Mtume sallallahu alaihi wasallama kufanya jambo fulani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameliacha jambo hilo, na hali ya kuwa sababu ya kulifanya jambo hilo ipo na hakuna kizuizi cha kumzuia asilifanya jambo hilo, kwamba kuacha kwake katika hali kama hiyo tuliyoelezea kuwa ni katika kuacha kwenyewe ni sunna mutabaa, sunnatun mutabaatun, ni sunna yenye kufuatwa, na kinyume chake inakuwa ni kinyume chake, kinyume chake inakuwa ni bid'a. Miongoni mwa mifano hiyo ni suala la al-adhan wal-iqama katika salatu al-idain, kadhalika salatu al-janaza na nyinginezo. Ndio maana leo watu wanaposwali swala za Eid, kadhalika wanaposwali swala za janaza, swala za kuomba mvua na nyinginezo, hutasikia adhana wala hutasikia iqama. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufunza, hakufanya hivyo, na sababu ya kufanya kwake ilikuweko na hakukuwa na kizuizi kilichomzuia. Kwa hiyo wakachukulia katika mlango huu kwamba chochote ambacho kitakuwa katika hali kama hii, basi kukifanya itakuwa ni uzushi katika dini. Haya ameyazungumza al-Imam al-Hafidh ibn Rajab katika kitabu chake Fadhlu Ilmi Salaf, amesema katika ukurasa wa 31, kadhalika Ibn al-Qayyim na wengineo wameeleza. Al-Imam al-Shatibi katika al-Muwafaq katika kitabu chake al-I'tisam ameeleza haya masala ya at-tark. Kwa hiyo mtu kuyafunga tu kidogo sema hadha min babi at-tark لا يدل على التحريم لأنه ليس بالدليل، لأنه عدم الدليل، وعدم الدليل ليس بالدليل. إنكوا كوا يفونغا نمنهي وكوا يزمون زمان نوهاي نمنهي وكوا يأتيا لمكوسة إلي كوا منين لسيما يفونغا. لكن إبيا تسمى كوا فاند مينجين كوامبا لو كما متوم صلى الله عليه وسلم أنا أمي مثلا أميليا تجامو لعدم قيام المقتضي لفعله، وككسكان مقتضى وكلتند جنبه هيلو. حكونا سبابه وكتيو سبابه يكلفان جنبه هيلو هايبو، هايبو سبابه هيلو سأسأله كسمة هايبو. حكونا سبابه يمتومي صلى الله عليه وسلم يكلفان جنبه هيلو. كيشا سبابه هيلو إكاجي إكا باتيكانا بعد يكفقواكي kulifanya jambo hilo baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kupatikana sababu hiyo, inaingia katika mlango wa masalihul mursala, na huu ni mlango muhimu sana katika ilmu za usul fiqh. Kwa mfano, tadwinul ulum, kudawiniwa ilmu na kuandikwa ilmu, zikaandikwa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam katika vitabu, zikapatikana aljawami', as-sunan, almasanid, ikapatikana sihah, mustadrakat, mustakharajat na vitabu vinginevyo, vikapatikana vitabu vya ilmu rijal, vitabu vya ilmu ya jarh wa ta'dil, kafanywa tadwini ilmu ya lugha ya Kiarabu, zikaja ilmu za nahwu na sarf na balagha na nyinginezo. Al-muqtadi katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ghairu qa'im, kwa sababu waarabu walikuwa wakizungumza kwa salika, mubtada ni marfuu bil ibtida kwa wao bila kusoma qawaid, na khabari ni marfuu bil mubtada, hivyo hivyo fa'ili anarufaishwa. Hakuna anayezungumza akasema kana zaidun alimun, watu hawakosei, kwa sababu ile lakna na al-ujma ilikuwa haijaingia katika umma al-islamia. Karibu wote walikuwa ni waarabu mafasaha, ni al-arabu al-aqhah. Lakini baada ya futuhat islamia ikatatanuka dawla ya Kiislamu, wakaingia wasiokuwa waarabu katika Uislamu, ikawa kila wakati unavyozidi watu wanaingia katika Uislamu, Mafursi, Warumi na wengineo, Mahabish na wengineo wasiojua lugha ya Kiarabu, wakahitajia suala la kutadhini katika ilmu ya lugha ya Kiarabu. Na hili nadhani nafahamika kwamba mwanzo wake kudhihiri ni katika khilafa ya Ali bin Abi Talib, kuandikwa suala la nahwu kama ndio mwanzo. Kwa hiyo pale ilikuwa al-muqtadi qa'im, lakini katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakuna muqtadi huo, muqtadi huo alikuwa hauko. Sasa uwezi kuita kwamba na hili nalo bid'a, itakuwa si sawa. Au jambo linaweza ikawa muqtadi wake upo, kama al-muqtadi li fi'lihi, lakini kuna mani, kuna kizuizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaacha jambo hilo kwa sababu ya kizuizi kilichokuwepo katika wakati wake. Kwa mfano, salatu tarawih, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni sahihi iko katika al-Bukhari, hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali sala ya tarawih imma ni siku mbili, usiku wa tatu hakutoka, au ni usiku tatu usiku wa nne hakutoka. Alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asubuhi, akamwambia niliwaona mmetoka, lakini hakuna kilichonizuia isipokuwa ni kuogopea isije ikafaradhishwa juu yenu. Kwa hiyo muktadhi wa kuswali ilikuwepo, ulikuwepo muktadhi huo, lenye kuwajibisha, lenye kupelekea kuswali lilikuwepo, lakini kuna mani wa huwa al-khawf, ni khawfu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufaradhishwa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufariki na wahi ukawa umekatika, hakuna cha kufaradhishwa tena, jambo lile likarudi, wakalisimamisha baadhi ya masahaba kama Umar, akamwamrisha Tamima Niddari, Tamim bin Aus Niddari, kina Ubay bin Kaabi na wengineo, wakawa wanawaswalisha watu kwa sababu ile hofu aliyokuwa akiogopa Mtume sallallahu alaihi wasallam zali baada ya mautihi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo lolote ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha kwa kuwa sababu haiko, sababu ikaja ikapatikana baada ya kuondoka kwake, kulifanya jambo hilo baada ya kupatikana sababu, inaingia katika masalihul mursala. Haya ameyafafanua sana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kadhalika Shafi'i katika vitabu vyake Al-Muwafaqat na kadhalika kwenye kitabu Al-I'tisam. Na ukisoma mabahithi ya masalihul mursala utayaona mambo haya. Kwa hiyo huu ndio ufafanuzi kidogo, tunaweza kusema tumetaja kidogo, lakini kuna mengi ya kueleza. katika masala ya kuacha, mtu asiseme tu kwamba hadha min babi tarki, li'annahu min babi tarki wa huwa la yadullu ala at-tahrimi li'annahu adamu ad-dalil wa adamu ad-dalil laysa bid-dalil. Ukazungumza tu hivi hivi tu haiwezekani, si sawa sawa sawa. Lazima ufanye tafsiri, na tarku at-tafsil katika maqamu kama hizi, kuacha kufanya tafsiri katika sehemu kama hizi ni khata, ni mughalata ilmiya fadiha. Mahali pa tafsiri takiwa ufanye tafsiri, mahali pa kufunga maneno funga maneno. Kwa hiyo nazungumza haya kwamba wewe ukisikia mtu yoyote utoa hoja hizi, basi ujue kwamba anaifanyia khiana ilmu, na jawabu yake ni kama hii tuliyotaja. Kwa hiyo yako mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha, na mingine Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha kwa kizuizi. Yeye kuna kizuizi cha muhusu yeye, hakufanya hivyo kwa sababu ya kizuizi kilichomzuia yeye. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliliwa katika meza yake adhab, ameliwa adhab, na yeye akalikubali hilo. Kwanza hili atuliingize katika mlango wa tark, kwa sababu kuingizwa katika mlango wa sunna ni mimbabi aula, kwa kuwa sunna kwetu sisi na mbele ya ahli sunna wote, mbele ya jamaahir ahli ilmi, sunna ni kile alichokisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ni kile alichokitenda yeye, au kile kilichofanywa mbele yake akanyamazia, hicho kitakuwa ni katika mlango katika sunna. Kwa ni sunnatun taqririya, usitoe ushahidi kwamba mbona aliacha kula dhab na watu wakala. Naam, kule kukubali watu wale ni sunnatun taqririya, ni sunnatun taqririya, ile inakuwa ni sunna ya taqriri, anatuza pale Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikubali jambo lile. Siku moja niliwahi kuelezea, tulikuwa tuko Mina, yuko bwana mmoja katika mashekhe, sina haja kumtaja leo, lakini ndio aliandika kitabu hiki nilichokuja, kitabu hiki cha kijani al-akhbar chaitwa an-nusus as-sariha fi al-aqidati as-sahiha. Huyu bwana akazungumza katika mukhayyam pale Mina, akawa anazungumza anasema, si kila ambalo hakuifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam halifai, si kila ambalo hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam halifai kufanywa. Yako mambo mengi tu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya, lakini watu wakayafanya na ni mazuri, maadamu jambo hilo ni zuri, maadamu ni jambo la kheri, basi liwache lifanywe tu. Na hiyo ndio, huo ndio utaratibu. Akazungumza lakini akawa anatolea mifano. Sasa mmoja katika mifano hiyo aliyoitoa ni swala la Bilal ibn Rabah. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumuuliza Bilal ibn Rabah, nasikia khashkhasha zao katika janna, ni amali gani ulikuwa ukiifanya wewe Bilal? Bilal akaelezea kwamba yeye ilikuwa hachukui udhu ila uswali rakaa mbili. Sasa nasema hii kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia umefanya bid'a, sio, akalikubali kwa sababu ni jambo la kheri. Kadhalika yule sahaba aliyediriki swala watu wa mirukuu, baada ya sami Allahu liman hamida akasema rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil as-sama, akazungumza maneno haya. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya swala akauliza ni nani aliyezungumza maneno yale, ikawa watu wote wakakimya, yule bwana akawaogopa kusema nani kasema maneno yale. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mimi nimewaona malaika wakigombania kuyaandika maneno yale. Sasa anasema lau ungekuwa jambo ambalo kile jambo ambalo hakulifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam halifai, je, hili nalo si jambo zuri hili Mtume akalikubali? Katoa mifano mingi, kuna hili, kuna lile, kuna lile. Mimi nilipata fursa ya kumuuliza maswali. Mmoja katika maswali niliouliza, nikauliza kwani kuna tofauti gani baina ya kile kinachoitwa kuwa ni bid'atun hasana au bid'a kwa ujumla na kile kinachoitwa kwamba ni sunnatun taqririyya, ni kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti? Kwa maana ya kwamba hii bid'a na sunnatun taqririyya ni kitu kimoja au ni vitu viwili tofauti? Jawabu ulimwana akazungumza kwa insafu, akasema ni vitu viwili tofauti. Bid'a ni bid'a, iko hasana na sayyi'a kama anavyosema, na sunnatun taqririyya ni sunna. Sasa nikamwambia, mbona wewe watu wa ushahidi wayatolea ushahidi matukio ambayo ni sunnatun taqririyya juu ya bid'a? Kama vile mtu anapoulizwa, haya ulete ushahidi wa bid'atun hasana, ataja hadithi man sanna fil islam sunnatan hasana. Yeye akisema bid'atun hasana, lakini ushahidi ni sunnatan hasana. Sasa uone kama kuna tofauti. Kinachozungumziwa ambacho kinatakiwa kilipewe ushahidi wa kufaa kwake ni bid'atun hasana, kwamba hii iko. Wewe waleta ushahidi wa kitu ambacho kitu kingine sunnatun hasana. Sasa huku ni kuzichanganya dalili katika mahali ambapo si pake. Ila tujaalie tu kwamba iletwe katika vitabu vya kielimu, wanawachuoni waeleze kwa mujibu wa dalili na misingi ya ilmu kwamba hii bid'atun hasana ndiyo sunnatun hasana. Na hilo hutolipata, utahangaika utakavyohangaika. Sasa yule bwana akawa kama kashaelewa kwamba kitu gani ambacho mimi nakikusudia. Maana wewe ukishasema kwamba sahaba akafanya hivi mtume akakubali, sahaba akafanya hivi mtume akakubali, kuonyesha kwamba mlango wa kheri haujafungwa. Mtu anaweza kufanya jambo lolote la kheri likakubalika, likapimwa, likikubalika, hilo litakuwa ni kheri. Tayibu, nani atakilikubali? Mtu wa viwango atakayetoa viwango kwamba sasa hili nakubalika, hili hapana. Wale pale ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetoa upasishaji huo. Kwa hiyo jambo likishaambiwa hili ni sunna, lawa ni dini, na dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ndio dini ya Allah imekamilika. Kwa hiyo si sahihi, si sahihi kabisa kuyatolea ushahidi mambo ambayo ni sunnatun taqririyya juu ya bid'a, na kwa madai ya kwamba jambo lolote la kheri wewe lifanye tu. Ndipo pale sasa ikaja masala ya sallu alayhi wa sallimu taslima, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حقيقة الله نملائك واكي ونمصلي أمتومه صلى الله عليه وسلم. أيني أمباء وميامين أيني مليو أميني مصليني أمتومه صلى الله عليه وسلم نمتكيني أماني كمتكي أماني أو متكيني سلام أمتومه صلى الله عليه وسلم kumtakia salamu. Hii ni amri imekuja kuelekea Waislamu juu ya ibada hii adhima. Ni amri imekuja kutoka kwa Allah tabarak wa taala, si jambo la watu kwamba wamekaa wakapanga kwamba tufanye hivi na hivi, la, ni amri. Kwa hiyo kama ni amri, Waislamu waitekeleza vipi? Bila shaka tutaangalia mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwanza namna ya sala yenyewe, vile alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Namna ya salamu yenyewe ni vile alivyofunza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hayaat, kwa haya zake na nyakati zake na mahala pake, kama limeachiwa kwa itlaq, tutafanya kwa itlaq yake vile vile ilivyo. kwa hai'a maalum, tutafanya kwa hai'a, hakuna hai'a, tutaacha ile hai'a maalum. Ala kulli hal, kama limefungwa katika mahali, kwa mfano uko katika swala, swala as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ni qurba yataqarrabu biha al-'abd ila maulah, ni jambo la kumkurubisha mtu kwa mola wake. Lakini unaonaje kwamba mtu anaswali salatu dhuhri baada ya Fatiha anaanza kusema Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli mpaka mwisho, atakuwa amepatia sunna, atakuwa amelileta jambo hili la kheri akaliweka mahali ambapo sipo, na hakuna anayefanya hivyo bila shaka. Tuzungumze tu katika wajihi wa iftirad, ina maana kuna mahali pake utakiwa wewe uyeseme maneno haya. Masahaba walimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuuliza namna ya kumswalia yeye, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekeza. Katika maelekezo hatujawahi kusikia sisi, hatujawahi kuona, labda kwa sababu ya ujinga wetu, sisi ni wajinga, hatujui, pingine elimu zetu ni ndogo. Kuna mabwana wakubwa wamesoma sana, wana elimu nyingi, wajua sana, pingine wana elimu ya kuonyesha ya kwamba katika aliyoyafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuswaliwa kwake, basi huswaliwa na watu wakapiga ngoma na huku wakiwa wanacheza. Hainaje kupishana, ni masala ya kueleweshana kwamba hili liko. Mtume sallallahu alaihi wasallam alilifunza hili, lakini kutupa dalili kwamba hata kama hakufanya li'annahu min babi tarki, min babi tarki, kwa sababu ni katika mlango wa kuacha. La yadullu ala at-tahrim li'annahu adamu ad-dalil wa adamu ad-dalil laysa bid-dalil, maana hiyo si sawa. Kinachotakiwa hapa tuonyeshe kwamba ni wapi, mahali gani, kitabu gani, kama tunavyoambiwa fungua kitabu fulani, fungua kitabu fulani, yasome maneno fulani. Wahi alhamdulillah umehifadhiwa, alkitab wa sunna, na tafsiri ya wahi, maneno na akwali za ahlul ilmi ziko. Hebu pafafanuliwe kwamba miongoni mwa muongozo aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada ya kuswaliwa yeye, sije ukasema kwamba kuswaliwa Mtume si ibada, ni ibada, ni amri imekuja ndani ya Qur'ani, amri ya ibada ya wujubu. Kuna baadhi ya maeneo ni wajib bali ni fardhi, kama katika swala kwa kauli ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, wengineo katika wanawachuoni, swala haitasihi kama ukumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya tashahhud, katika tashahhud ya mwisho, kama hukuleta as-salatu ala an-nabii ukatoa salamu, swala yako batila. Na sehemu nyingine imekuja katika njia ya istihbab, bali ni sunnatun muakkada, bali ni khairi. Na mahali pingine wapata dhambi hasa usipomswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wakati wa kutajwa kwake. Kwa hiyo ni ibada. Kama ni ibada, imefunzwaje? Je, imefunzwa kwamba sasa tumswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam huku tupige ngoma? Hapo ndio kwenye matatizo basi. Haya matatizo mmeanza kuwaleta nyinyi. Mbona kabla ya hapo zamani watu walikuwa hawaulizi? Sio? Mbona tangu zamani watu walikuwa hawaulizi hivi? Umekuja wewe ndio waanza kuuliza hivyo. Kuna nini hapo? Itakuwa ni sawa hilo? Ni sahihi kufunga mlango watu wasiulize? Si sahihi. Kwa hiyo mimi natarajia kwamba kama nilivyotangulia kusema kwamba sisi hatuzungumzi au hatuelekezi kwa watu fulani, wala sio lengo letu kwamba tukisema maneno haya basi kesho mambo haya yatakuwa yamekufa, yameachwa. Tunajua kwamba mambo yana wenyewe, yana wadau wake. Ukiwaambia wenyewe hawataki, hawakuelewi, wana hoja zao, wana elimu zao. Lakini tunajua kwamba wapo katika watu ambao ukizungumza wakuelewa, na waona kwamba uliyatoa ni hoja na wanaheshimu hoja hizo, na pingine Allah akaweka hidaya katika nyoyo zao akawaongoza hata kama baada ya miaka 20. Kitu cha msingi ni wapi tumefunzwa tukimswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tupige ngoma na tucheza? Maneno haya tulipoyazungumza katika mjadala kule Unguja kule Kizimkazi. Haya masahala ya kupiga midundu, ule bwana tulikuwa tukijadiliana naye pale asema si watu wote na sisi tuona haifai kupiga midundu. Azungumza yeye kama yeye kwa sababu yeye ni katika kadiria. Na kwa watu wa kadiria wana kwamba ni haramu. Watu wa kadiria wafuasi wa Sheikh Muhammad Nasir wanaona kwamba ni haramu. Sasa azungumza yeye kama yeye na watu wa tarika yake. Lakini tazungumza kwa ujumla Afrika Mashariki, ukitembea katika hadhara zote za Maulidi hili liko. Kwa hiyo Waislamu wana haki ya kutoa kujua huu utaratibu wa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa firimbi na ngoma na kucheza watoka wapi, na maelezo tuliyotaja kwenye vitabu kama al-Imamu al-Qurtubi, al-Imamu Ibn Hajar al-Makki, al-Imamu al-Suyuti walipoulizwa kuhusu haya. Imamu al-Suyuti ni katika watu ambao yeye haoni vibaya mambo ya ihtifalati za Maulid, lakini suala la dufu na watu kupiga msikitini na kucheza yeye amelizungumza wazi kabisa. Tumezungumza wazi kwamba ni wajibu kwa mtawala na wafuasi wake au na manaibu wake wawazuia watu wawatoe hawa watu misikitini bi dhabi wa dharbi, kwa kuwafukuza na kipigo. Kwa maneno yasirefuke sana kwa sababu sikusudia kuzungumza kwa kirefu, bila shaka ujumbe umefika. Na mingine katika niliyozungumza ni masuala ya kusemwa kwamba mawahabi hanta kuja kuyasikizisha kesho, wao wapinga maulidi, lakini huko Saudia huko kuna wiki nzima ya kusherekewa Muhammad Abdul Wahabi huko, wiki nzima. Hali ya zungumza siku za nyuma, siku nyingi, miaka 10 sasa makala hii iko, kwamba kuna watu wasema haya, na mimi aliposemwa haya nilikuweko hiyo hadhara ilipokuwa ikizungumza mambo haya, kama vile naiona kwa sababu nilikuwepo mimi. Nikaona basi kweli, maana wakati ule bado hatujatoka kusoma, tuko humu humu, tunaona basi hawa watu wamechanganyikiwa, kumbe wao wenyewe huko wasoma maulidi, Saudia maulidi huko serikali pia soma, na kuna wiki maalum ya kusherehekewa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sasa mbona huko watu wakatazwa vipi? Na huu nao ni uongo mwingine. Lakini yasemwa huko Saudi Arabia huko kuna wiki nzima usbuu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatutakiwi kuangalia sana ushindani, tutakiwa kuwaombea watu dua. Allah tuongoze sisi, aziongoze nyoyo zetu, na waongoze wengine ambao bado hawajajua. Kwa sababu kadhalika kuntum min qabl. Famanallahu alaykum. Hivyo ndivyo mlivyokuwa nyinyi kabla ya hapo, Allah akawaneemesheni. Kwa kadhalika manallahu alaykum. Kadhalika kuntum min qabl. Kadhalika kuntum min qabl. Famanallahu alaykum. Aya inazungumzia mambo mengine, masala ya tabayyun, lakini tunazungumza kwa ujumla. Kama hivyo nyinyi mlikuwa huko huko, Allah akawaneemesheni. Kwa hiyo ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya neema ya basira, mtu ukafahamu hujja na dalili, ukajua kwamba hii ni hoja na hii ni dalili. Ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumuombea mwingine na kufanya juhudi za kuangalia dalili na hujja na namna ya kuweza kupangua shubuhati na kusimika hoja za msingi kwa watu. Kwa hiyo leo mimi nitaishia hapa, lakini kesho insha Allah tutakuwa na darasa ya kusikilizisha. Kwanza tutasikilizisha maneno yaliyozungumzwa na mashekhe wa humu kuhusiana na jambo hili, tutasikia, alafu tutajaribu kuzungumza moja baada ya jingine kwa kadri ya Allah atakavyojalia. Kama kesho haikuisha, kesho kutwa ipo alhamdulillah. Tuombe uzima na afya, Allah atupe salama, tutaendelea mpaka tutakapokuwa tumeona kwamba darasa zetu hizi zimejitosheleza na wanafunzi na wengineo sio wanafunzi katika nyi kusikiliza wameelewa, basi tutaendelea darasa zetu nyingine kama kawaida. Asallallahu alaihi wasallam. Kama kuna swali mtu anaweza kuuliza. Taibu wanaomba kupatikana makala zote tatu. Inshallah zitapatikana. Tunafanya marekebisho kidogo ya hizi makalati. Kwa sababu lengo la kuandikwa kwake ni kutoka, na sisi tulizitoa makala namba ya moja mpaka namba tatu ilikuwa inazungumzia athari ya uzushi katika dini. Namba nne na namba tano na nadhani na namba sita ilikuwa inazungumzia masuala ya al-kubur. Kitu kama hicho mpaka namba saba. Namba nane ndio tukaanza kuzungumzia habari za mahizbi mpaka kufika makala namba 18 kitu kama hicho. Nasema vipi kauli ya Umar radhiallahu anhu aliposema baada ya kuleta tarawehi msikitini kwa jamaa akasema ni'matil bid'atu hadhihi. Hii imethibiti na insha Allah katika kutoa maelezo kwetu katika mfululizo wa haya maelezo tukoyatoa na katika mambo ambayo tumeyataja katika hizi makala zetu nitakuja kulielezea jambo hili. Nukta hii ni muhimu sana pia kufahamu. Kuna maelezo ya kina Al-Hafidh Ibn Rajab na wengineo kuhusiana maneno haya ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ni maneno yako sawa, hayana ghubara alayhi, ila tu ufahamu ndio kinachotatiza watu. Naam, swali jingine kama liko. Kwa hiyo kipengele cha kinachosema adamu hukui surati lijtimai lissalati alayhi sallallahu alayhi wasallam fi asrihi la yadullu ala tahrimi liannahu min babi tarki wa huwa la yadullu ala tahrimi liannahu adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil. Kipengele hiki kimeeleweka maana yake na jawabu yake kwamba ni mughalata ilmiyat مغالطة علمية فادحة قادحة مغالطة لو ففنوزي ni kama tulivyoeleza kuyazungumza maneno katika usulubu kama huu ni makosa. Maneno haya hayako sawa, lakini maneno haya kwa sababu muallifu huyu kwa kitabu hiki nilichokitaja Sa'iqatul Muhriq zaidi ya thuluth ya kitabu amemnukuu Alawi al-Malik. وثلث كثير وثلث كثير زيد يا ثلث أممنكو على المالك قال سيد على المالك قال سيد نمنجين أممنكو الغماري محمد الصديق الغماري نهاية نكتك هاي يلو نكوليو كتوكو الغماري سكتاكو تكتاجد السيدي kwa sababu ningerefuka kwamba ukapata wapi ilikuwaje, lakini Muhammad Siddiq al-Ghumari amezungumza maneno yale akayanukuu. Lakini ukisoma kitabu hiki kutoka mwanzo, kwa sababu katika vitabu ambavyo yeye mwenyewe alivisomesha shekhe na sisi tukiwepo ni hiki kimoja wapo, kwa sababu wakati ule tulikuwa vuguvugu la Ansar Sunna ndio limeingia limepamba moto, kwa watu wafundishwa dalili, darasa maalumu ya mafahimu yajibu antufattah. Kwa hiyo ninachokisoma sisomi kwa kubahatisha, na mengi kama anavyoeleza mpaka mwisho kwenye takrizi. Takrizi iliyoandikwa hapa, hizi abiati za shairi zilizoandikwa huko mwisho ziliandikwa kwa ajili ya kitabu Mafahimu Yajibu Antusaha cha Alawi al-Malik, yani ziko katika takrizi Alawi al-Malik, na yeye mwenyewe akasema kwamba sisi tutayachukua hayo tutayaweka hapa. مفهوم مويشو كبيرا نسمى وقد رأينا أن نختم كتابنا هذا بتقريض منا على الكتاب المسمى كتقريض ينبغي تقرأ وكينا والمسمى مفاهيم للسيد الشريف محمد بن عبد بن الحبيب النسيب السيد علوي بن الهمام السيد عباس المالكي الحسني أعاد الله علينا من بركاتهم ورزقنا محبتهم ونفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وحشرنا في زمرتهم آمين. فقلنا عفوا هي تقريض نياك يمياندكيه كو جيني مفاهيم يعني كونيشا kwamba kitabu hiki kina sila matina baina ya kitabu hiki na hicho mafahim baka kisifu kwa sababu muandishi huyu ni mshairi qarida anayejua ilmu ya usnini. kasema fahimu hayarat hiwaran tajabbara fahujiba idh amsa sari'an muaffara kama sara'at shabiha dhaka wa sharradat bihim man wara'ahum anidan laham bara anarat fabassarat shamsa dhuha biha alhuda amma fil amsari turran wa fil qura min almalikiyi sahat wa dha asad ash-shara idha sawara ash-shirira arda wa kassara laqad fattat al-am'a' bal jida batili bijarrahina bil haqqi lil hatfi adhara aw udhira wa khayyaba mursil al-jawarih amila biha sayda ar'amil falati allati tara fa ar'amu til falati mahmiyatun bihi wa man yahmi lam yakhsha ad-dawari bal izdara. Kaendelea maneno yake mpaka mwisho akale wa ali wa ashabi ki ashabin kirami wa tabi'i bi ihsanihi hatta nuwafi mahshara mada naf'i ilmi al-maliki al-unasa fi an-nawahi fahajaru mazaliqa wa mtara wa ma qala dhal burhan wal 'ayyu 'aruhu mafahim hayyarat hiwaran tajabbara. Kwa kaandika beti kuonyesha kwamba kitabu hiki ni muktabas min dhaka, yani hadha shibl min dhaka al-asad. Na tukua nimefika mwisho leo. Barakallahu fina wa fikum. Allahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, washhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.